أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët, mirënjohjet, lëvdatat janë vetëm për Zotin tonë, Allahun të bareke vë të ala. Vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu i bindemi dhe vetëm ati i kërkojmë falje dhe ndihim dhe përkrahje. Për shëndetjet tona, për shëndetjet e Zotin Gjelle Gjelaluhu, salatët dhe selamët, të gjitha janë bi Zotriju në pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bi shok të ti i besnik, mbi familën ndershme të ti, mbi gratë të ti të pasta dhe mbi gjitha ta musliman të cilët e ndjekin dhe e pasojnë me të mirë dhe në ditën e kiamet. Të ndëruar vëlezër, me lejën e Zotit Gjelle Gjelaluhu, do të vazhdojmë në tematikën dhe vargun e ligjëratave mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalës e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Si çdo parathonje, mbi këtë tematik kemi përmend mbi vlerën e Kur'anit, mësimit të Kur'anit, mbi mësimin e tefsirit, shpjegimit të fjalëve të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Sa jemi këtu tek fjala e Zotit Gjelle Gjelaluhu, për shkak se edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu është duke e zbrit shiun, edhe është duke e mbush tokën, në pjesë të tokës me shi, dhe kjo ka ndër një ndërlidhje të fuqishme, do të shfrytëzojmë rastin për ta shfrytzuf pamjen dhe për ta kuptu hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në një prej duave të ti dhe lutjeve të ti është lutë kështu: Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qalbi, o Zot, ma bën Kur'anin shi të zemrës time, shi të zemrës time. Dhe ju përmendën në ligjërat se disa për e përkthizve e kam përkthi ma bën Kur'anin pranverë të zemrës time. Dhe kjo nuk është e vërtet, sepse këtu në hadith është për qëllim shiu, po për shkak se dietarët kanë thonë shiu i pranverës, ata e kanë përkthi vetëm pranvera. Mirë po, teksti që shkarë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse shkohet në shpjegim metaforik, ndonjëherë edhe e humbat efektin e vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutët që Allahu Gjelle Gjelaluhu t'ja ban Kur'anin shi të zemrës. Shikoni kjo tokë, vëllezër, sa është e nevojshme për shiun. Sa vrasin, thatsin, verdhësin ja largon kjo shi, sidomos kjo i pranverës. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçu shiun. Jo shiun e vjeshtës, as të dimrit, as të verës, por shiun e pranverës, i cili shi cilë lullëzim, i cili shi e largon verdhësin, e largon thatësin dhe e bjen aromën e mirë dhe e bjen frytin. Andaj, pejgamberi alayhi salatu vesselam e lutë të Zotin e ti që Zotin i ti t'ja mundëson, që zemra e ti t'lullëzon nga shiju i Kur'anit. Ta shparashtrohet pyetja, vëllezër, sa jemi të ngopur neve me këtë Kur'an? Sa ja kemi shlu shiju në Kur'anit zemrës? Besimtari du të më ka një kujdes që më vlezër nga se koha kalon shpejt. Koha kalon shpejt, vitet ecin shpejt. Dhe njëriju nuk e din se kur e kap e gjeli. Dhe takimi me Zotin Gjelle Gjelaluhu është i shpejt. Andaj Allahu te bareke ve teala në surën Al-Ankebut e ka përmend se inna ajal Allahi la'at. Vërtet takimi me Zotin vjen. Dhe kur e kanë komentue brezat e parë këtë ajet, kanë thanë Allahu i ka ngushllu të përmaluarit për Zotin se takimi është i shpejt. Takimi është i shpejt, nga se për ndryshe ishin lëndu nga pritja e madhe. Që nënkupton se takimi me Zotin, vëllezër, është shumë i shpejt, pavarësisht se imagjinatat tona na shëtisin në një dunjo shumë të largët, se neve kur të të vdesim ajo është një kohë tjetër, e kështu me radhë, besimtari zguxon mu shëtit dhe mu zvarrit pas këtyre imagjinatave, por duhet mu përgadit fuqishëm. Që shka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, një ditë prej ditëve Abdullah ibn Omerin e ka kap për shpatullë dhe i ka thonë: O Abdullah, kun fi dunja ke enne ke garib, bëhu në dunja si kur të jesh gurbetgji, mërgimtar, si kur nuk je i këti vendit. Realisht nuk je i këti vendit. Mirë po djetarë në komentin e këti adithit, bëhu gurbetgji, pse ja ka thonë këta pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, kur këta e din çdo njëri. Shikoni edhe njërë adithin e pejgamberi sallallahu aleyhi sallem. Sikur djetarë ka ndonë, sikur kur i thu ti një njerit, bëhu njeri. A nuk e ka ditë taj, para se ti mi thonë bëhu njeri që është njeri? E ka ditë. Çdo njeri ju të mi thonë, ej, banu njeri, që shibe kjo? Ti e kini qëllim tjetër. Jo që aj nuk e ditë që është njeri. Kjo a ditë djetarë thonë është e njeta, bëhu njeri. Sikur mi thonë dikujt, bëhu njeri. Ajo njeri është. Pejgamberi sa mi thot, o Abdullah, bohu gurbetgji. Gurbetgjia, më në dit, një dit për ditve du të me shlu këtë tokë, këtë vend. Pastaj, ja ka propozu edhe një propozim matë shpejt. O abir i sebil. Madje, bohu si kalimtar i rrugës. Kalimtar i rrugës. Djetarët kanë thanë, pse pejgamberi së sellem i thotë që të Abdullah ibn Omerit, me gjithë dijen Abdullahit se ajo është gurbetgji. Jo Abdullahi, ti e di se je gurbetgji. Jo ti, dhe jo muslimani, shkavi e di. Shkove të shkavi, në thuj, ti, këtu përgjithmona për pako, thotë, ta shpizujmë këtë jetë edhe të tjetra. Apo, kështu përgjithë njërzit. Pse i tha bohu gurbetgji? Për shkak se djetarët kanë thanë, njëriju, kur shkon gurbet, njëherë shkon me qëllimin dhe me vedijen e plot se ka arë këtu me morë një send dhe mu këthi në dhe, mu këthi në vendlindje. Sigur që shkoj njërzet sot gurbet, me bo një shpi e me bo një mundësi jetë dhe mu këthi në vend. Qëka ndodhë? Disa muj, disa vite e ndjenë gurbet lëkun. Kur të filloje me folë gjuën e tëre, kur të filloje me pijen e tëre, hajen e tëre, kur të filloje me lakmu, me lakmine atyre, qka thot? A me mend mu këthi atje ku kesh? Kështu thot, apo? A është me mend mu këthi atje ku kesh? Andaj, çdo njeri e di se në ahiret ka me jetu për gjithmon, po tash mi u fol njerëzve se përgadit në, thojnë talo këta, të i pas ketë për para dorës, të i prek, të menoj për dishka që ka vjen, hasha, andaj largohën. Andaj pejgamberi alayhi salatu sallam e kapi Abdullahin dhe i tha bohu gurbetgji, pra mos haro se je gurbetgji, madje jo veç gurbetgji, po kalimtar i rrugës, abiru sebil. Para me ndo vlezër, abiru sebil, kalimtar i rrugës. A ka mundësi njeri meqëm, kur ka me kalu për një rrugë, middis rrugës me ndalë veturën dhe mi thanë shokve, shkoni ju se unë qëtu po jetoj. Që të pojetoj, mi disë rrugës pa kur farë kuptimi. Nuk ka kuptim. Kur ka kuptim, përvesh nëse thot, pritë si që tu e kam një punë ta kry dhe vi prap tek vendi. Andaj kuptimi i dit, i këtja ditit është se njeriun ja ngrit vetë dijen se ku është. Andaj dhe zër, besimtari duhet me ditë se kjo ko, jetë e vetë, frimarit e veta, janë shumë shtrejta. Nëse njeriun nuk i shfitzon në islam, nëse nuk i shfitzon në ilm, nëse nuk i shfitzon në adhurim të Zotit, nëse nuk i shfitzon në punë të mira, është mjerim për ta, është piklim për ta. Dhe shpeshar neve në ka ndodhë, dhe këta e kemi diskutue me musliman, shpeshar në ndodhë dhe zërë gjdo kujtë për juve ju ka ndodhë, që ndë njëherë dalim për e shtëpi për me shku dikon. Dalim për e shtëpi për me shku dikon. Dhe harojmë në shtëpit diçka që ka na duhet do mos dëshmërisht. Sikur ndonjë dokument i cili pa ta smurësh me kalu e kështu me radhë. Si ndihemi kur na kujtohet se kemi haru? Na ka plënë një loj siklet, një nervoze. Sidomos nëse e ka haru dikush tjetër, i hip në qafë, ti e ki harue. Apo? Dhe e zbrazat nervozën se si e ki haru. Dhe kjo nervoz, dhe ki nati, dhe ki zemrim që dush mu këthi prapë, e prapë me efë njëtë në rrugë, atë shmalarë kështë ka shkon, e të kujtohë që du të më këthije me morat sendin që ka duhet do mos dëshmërish, asë ma shumë është nervoza. Nëse këthejsh për mangat, ma let. Nëse shkon largët kujtohet ma vonë, është ma fështirë. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, në surën Minun, kështë e përshku në gjendjen. Kur t'i vene njëri ju të gjeli, Allahu Gjelle Gjelalu a thëtë, kala rabbi rgjeun. O, Zotë, thëtë, këthem se i pas në haru do sejnë dhe. Bajman dhe zërë, surën Minun. Kala rabbi rgjeun, thëtë, o, Zotë, më këthe. Ku më këthi? Qa ki haru? A'mel salihan. Ti marë punët e mira. Ti marë punët e mira. Allahu Gjelle Gjelalu a kella. Kursesi, inneha kelimetun hua ka iluha. Kjo është vesh një fjalë, aj po e thot, djetarë kanë thanë, siklet ka. Siklet ka. Në surën Sad, Allahu Gjelluala e përmend se kjo dhe kjo këthim nuk është i mundshëm. Andaj ka thanë, fe ejnët të naush, fe enna lehumut të naush, e ku ju i pët mundësi mu këthi, këni pati kusho këthi? Këni pati kusho këthi? Jo. Andaj vëzër, nëse na shkojmë në khiret dhe Zotin arrujt me pasharu këtë dunja diqka, muni me paramendu sa e kajtëmja, e sa piklimi, e sa vajtimi, kam i ndodhë njerijut, a nuk i e pot mundësia mu këthije. E na nuk kena mu këthije për diqka, nuk kena mu kajtë për diqka që kam e na morë mali për babe, për nane, për fmi. Jo. Ta për nga mbedi sallallahu aleyhi sallem, mas shumë ti qka shpresona i cili ka vdek, nëse i thuat, apo do mu qupi varë, qa lip, ti falet dyre qatë namaz. Pi kitë kësaj dunjaje, një na mendoj pëse shpesh, me ardhë dikush i vdek, ka me thonë, e, aja mërzit për neve të nashofe, e beden, zdo me një për këtë mesele, a i do në vesh një mesele, mi falë dyre qatë, nësa konë musliman, nëse sa konë musliman, do në me ardhë me besue, ama është e vonë. Andaj dhe zërë kjo si loj parahirje që ta kuptojmë se imri dhe jetë gjatësia jonë nuk është e madhe dhe besimtari sa ma që i shkurton shpresat aqë ma shumë dhe përgaditit për të zotë jonë të bare kjo vëtë e ala. Andaj besimtari duhet të merë valigjën e tina dhe ata që i takon për të Allahu të bare kjo vëtë e ala. Në komentin e Kur'anit kemi ngellë të surja El Bakara ku zotë jonë Gjelle Gjelaluhu e të regon në gjarin e Ademit, zënafilën e Ademit, për leshjet në qijej, për kriimin e Ademit, kur reshtja me laqeve, sepse po kriot një kries e re e cila du të ban fesat, dhe kitë këta Allahu Gjellë Gjellë në të regon neve për në e të regu se cili është qëllimi se na egzistojna. Cili është qëllimi që na egzistojna. Sa shumë ju mungon njerëzve qëllimi se egziston? Sa shumë ju mungon njerëzve? Vëzër, ti si musliman dhe unë si musliman edhe njerëzit përgjithsi si musliman për te që kanë nevoj me përmirësu vetën, ata janë edhe faktor për lumëturin e njerëzimit. Njerëzimi vuan që ishtot Muhammed Kutbi, Allah e më shëroft, njerëzimi vuan që dikush që të regoje pse janë krijuë dhe për sëritja e temës pse janë krijuë është për esendeve matë moja që egziston në Kur'an. Në vazhdimësi në cekët pse jemi krijuar, se harojna. Dhe këtë Kurani është për kujtim. Andaj Allahu Gjelluar thot, inne fi dhalike le dhikra. Në Kur'an ka qka? Për kujtim. Qa da më dhamë për kujtim? Marje informacionit i cili ka shku poshë vetë dije dhe e ngrit lartë. Pra, informacionit eksiston. Informacionit eksiston. Por dinamika dhe epshe dhe lakmit e zbresin dhe e mbulojnë informatën dhe vjen Kur'ani dhe e ngrit lartë. Pi këtu, djetarët kanë thanë se njëri u kërëzën Kur'anin i do këtë se për njef këtë tekst. I do këtë se po ka posë do një loj lidhje me këto që ka po folet. Omer ibn Khattabi, nga pastërtia e madhe zemrës të ti, nga fuqia e lidhje se madhe me Zotin e vetë, shpesher dhe zërë, leje që ja qillon të në dispozitat që ka donë të mu me ardhë, por që i më thonë të pse nuk po zbret një ajet ta ndërpreja alkoholin krejt. Pse nuk po zbret një qësi ajeti se sëm përshof njërzit ala të pije dhe zbriti. Pse nuk po zbret një ajet e kishte brengi, thëjke Muhammedi s.a.s. kishte zbrit një ajet mi mlu gratë. Së më poduroj që është të shplume mi pa. Dhe Allah u zbriti ajetit. Kjo pika parë. Po pika ma madhe, që edhe ma shumë ngrit, Omer al-Khattabin dhe zërja qëllon të ajetit. Në surën Mu'minun, Allah u gjelluala kërë të regon procesin e krijimit të njeriut, në fund Omer al-Khattabi thot, Samir kishte qenë në fund me thanë, Te barak Allahu ahsen al-Khaliqin, i madhësh Zoti i cili krijon mas mirti. Edhe qysh ka zbrit? Te barak Allahu ahsenul khaliqin, i madhësh Zoti i cili krijon mas mirti. Nga kjo, nga se një, në tërshmëria e pasër e njëf Zotin Gjellë Gjellaluhu, por pastaj mbulohet me epshe, mbulohet me pluhurin e kësaj dunjaje. Andaj Allahu Gjellale përmend Ademin shpesh, e përmend njëri ju në shpesh, e ju hel insan, o ti njëri. Kështu që njëri ju Kur'an nuk gjenë diçka vlezër që me thonë që ta kurse këna nije. Jo vlezër, Kur'an Allahu Gjellewala ju flet njerëzve ma ta, andaj thot, e felat edhe kërun, as për ju kujtojt, në surën e Araf, Allahu Gjellewala thot, une e ku mor besën për njerëzve. E les tu bi rabbikum, a nuk jam zoti juve bela, po. Tash ka ndodhë, tash harresa dhe ilmi ndeshën. Vjen harresa, dhe vjen ilmi. Cëllat fitoje, fiton njëriju. Cëllat fitoje, fiton njëriju. Andaj, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, në fundin e jetës së ti, që ju dha mas shumëti? Hadin se kanë zirim në Bukhariu nga Aisha radiallahu anha, tha për nga mbedi sallallahu aleyhi sallem, se Gjibrili më ka lexu Kur'anin dyherë. Gjibrili më ka lexu Kur'anin dyherë. A çdo vit më ka lexu njëherë. Çdo vit më ka lexu njëherë, që këtë vit dyherë. I ka thonë Fatimës, më doket se kam e vdekë. Më doket se do të vdesë. Ka ardhe gjeli. Pse ja ka përcërit lezër Kur'anin dyherë? Mi a largu çdo harresë, çdo gaflet vogël, çdo mundësi, në do një pluhur i vogël, me ja largu dhe me shku te Zoti Xhelel Xhelalu me dije të plot te Allahu te bareke ve teala. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija vëllazër kur ka ndru jetë, a ka ndë e bë hatmën e 83 me radhë. Kur ka ndru jetë në Kalan e Damaskut, në dhomën e vetme ku ka qëndru aty, e ka pas hatmën e 83-të. Dhe kur ka mrite surja Al-Qamar, surja Hanës, ku Allahu Gjellë Gjellalu thot se banorët të devotshmit do t'jen banor dhe komshi me Zotin e tëre, kur e ka lexu këtë ajet i ka ndru jetë. Dhe djetarët e kanë komentu se Allahu Gjellu Ala e ka morë kojshi i Ibn Tejmijën në gjenetet e tina. Allahu në mundsof me takue ata dhe krejt për nga mërtë e Allahu Gjellë Gjellalu, që nërkupton se njeriu kur shkon ka Zoti Gjellu Ala, shka i duhet dhe zër? Mas shumë të shka i duhet? I duhet Kur'an. I duhet Kur'an. Edhe në gjennet njeriu sa ma shumë që ka Kur'an, i thuhet ikra, vërtëki, lexo dhe shko për pjetë. Lexo dhe shko për pjetë. Para me ndohë dhe zër, mës me pas Kur'an me ju afru për nga mërve. Pra atje ka shkallë të mdoja. Shkallë të mdoja. Nëse e divesh një sure, do shtë arri me avamin e muslimanve. Po nëse je avëz i fort, andaj mu hadithat dhe zër, ka mundësie kanë pas një hadith me 5 veta ndërmjëcus. Pi filanit, 5 veta. Njëtin hadith, ka shkuje kalip dikun ma shkort ko ashtë, që të lidhet ma afer, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kër i kam pitë disa djetarë, masi e di hadithin, pse po e lip, ka thonë du të rëzoj disa njerëzi, ta frona ma shumë me Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Sikur për shemë u dhezër, kur ti e di një fjalë, një porosit dikujna, dhe ata ta ka kalzu tije, filan njeri, aj pi filanit, aj qetri pi filanit, i ki tre vetë ndërmjet fjales, personit. Dhe nëse e di se ki ditje është gjallë, që banë? Thu, qëkoj të takoj pak ma ofër, barëm. Ta hek një njëri, qëkoj pak ma ofër fjales. Kështu kanë dashtë djetarët e muslimanëve. Andaj, Kur'ani vëlezër është drita e cila për te kuptimit edhe vetëm hivzi jasë zhëron njëriut gjoksin e tina. Allahu Gjellu Ala e përmen në gjarjen e Ademit. Dhe na folën për ngjarjen e Ademit dhe thamë se nëse ndalim në këtë ngjarje, na shkon kohë e gjatë, mirë po do të mundohemi me mbledh mësimet që i kanë përmend dietarët. I kemi disa pika tek çështja e melaçeve dhe pastaj kalojmë te çështja e cilën thamë se do të flasim ndërmjet çështjes së logjikës dhe ilmit. A është logjika ilm dhe a është ilmi logjik? Ky debati që 1300 vjet gati bëhet te muslimanët. A është logjika ilm dhe a është ilmi logjik? Pra, aparati mendjes, a është kjo vetë vetiju një një lojë ilmi, apo është vetë thjesht një aparat përpunuës, do të shofëmi. Po para se me përmeni këta, janë në disa meselet e qështja e melaqeve, preja sa që kam përmeni djetartë, është se melaqet flasin. Ata i thanë o Zotë. Do më thonë, flasin. Tjetra, prej dobive që i kam përmend djetarët të qështja e melaqeve, është se melaqet nuk e dojnë fesatin. Për nga tabiati, nuk e dojnë fesatin. Argument, ata i than, e te gje alufija me jufsit, pse pe kryon dikan që ka me bo fesat. Sa ata e dishin se gjinë kam bo fesat, banë edhe Ademi. Nën kupton se të gjinë, të melaqja, urrejtja e madhë është e fesatit. Andaj ata mendi se prisin urdhër për Zotit, mi shku një zullum qartë, mi ambur shpirtin. Prisin. Andaj ka dhe në përdisa transmitime, se Gjibrili, kur ka than, Firauni, amentu, i besova Zotit Benu Israelve, Gjibrili ka morë dhe e ka fut në gojën e ti. Këta e ka përmeni më këthirë në Elbidaje vë në Nihaje, e cila ka thonë asë nuk besohet, asë nuk mohohet, se ka orë nga Israeliatët. Mirë po, dobija e kësa e cila është, kur e njefaj Allahun, Gjibrili, e njefaj Allahun, ka kujtu se mësë pjabranën të obën, dhe e ka fut zalin goj mësë të thoje të obën. Kjo pse, sa e dysë se si ti lipe dikush të obë, Allahu ta ja pranën të obën. Mirë po, kur e ka paramendu fesadin e Firaunit, ka thonë mësë pjabranën të obën. Kjo që ka në kupton, dhe zërë? Se me lasit e urrejnë fesadin. E urrejnë fesadin. Andaj, primësime që e kam përmend djetarët është se ata kanë kundërshtu në formën e kurreshtjes dhe pyjtjes dhe informacionit, jo rebelibin dhe Zoti Gjellaluhu. Tjetra që e kam përmend djetarët është se me lasit i bojnë Allahu Gjelluala në vazhdimësi të sbih. E madhrojnë Allahu Gjelluala. Dhe këta e kanë përmen, me nahnu në sëbih, në të bojmë ti të sëbih, që në kupton dhe zëse qili, në apsirën qilore, në apsirat, kur na nuk kemi mundësi jetë, aty bëhët i badet vetëm. Andaj qili është i qetë, dhe toka ka bela, se në tokë bëhët shirkë, dhe bëhët kufër, dhe bëhët gjuna. Andaj është e fesatin. A kini pa qilën dhe njëherë, me një diçka që sigur toka, s'ka mundësi. Nga sa tje bëhet vetëm i badet. Dhe shpirtat e pejgamberve ju kanë bashkangjit me laçeve për mi bëj badet Zotit. Andaj kur u ngjit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në qiell, i pa disa pejgamber të adhuroj Zotin xhella xhelalu. Andaj Ibn Qayyim al-Jauziyja është argumentuar me këta se njeriu pas vdekjes, nëse ka qenë musliman, vazhdon me bëj badet. Vazhdon me bëj ibadet dhe me mor knatësinë e adhurimit të Allahut te bareke وتعالى. Dhe këtu ka edhe shumë prej meseleve të tjera, kush dëshiron i kthehet tefsirit të muslimanëve. Allahu Jellala vazhdon në ajet dhe thot: "Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati. Faqala anbi'uni bi'asma'iha ula in kuntum sadiqin." Allahu Jellala thot në ajetin 31 të surës Al-Baqara. Dhe Allahu e mësoj Ademin të gjitha emrat. Pastaj e prezentoj për para melaqeve dhe ju tha melaqeve: tregom një këta emra nëse jeni të sinqert çka fat për para. Pse pe kryon Ademi? Kalu subhanëk. Than i madhi e Zot, i pastër je, i patmeta. La ilme lëna, nuk kena dije. Illa ma allemtena, vetëm ata që ka na e kemsu ti, innake entel alimul hakim, ti je i dishmi dhe i urti. Këtë meselë, dhe zërë, këtë ajet, djertarët e kanë përmenë meselën më të madhe, të cilën për të cilën është shquar Shejhul Islam Ibn Tejmija. Ibn Tejmija, vëzër, me kërrejt bagajin shka e ka, e ka bo një luft. Me kërrejt edhe me ata të cilët kanë qenë nga bidatgjit e mloj, edhe ata më të vogli, kërrejt këta e ka pos një luft. A është ilmi logik dhe logika, a është ilm? A prodhon logika ilm? Këto është lufta, vëzër, edhe jona. Sot njerëzit nuk vujnë nga mos menquria, nuk vujnë nga mos mbrehtësia. Kitë mbrehtë prej kriminelve që mendja nuk ta merë. Veçanërisht, ilmi kriminalistikës, shkencët e kriminalistikës dhe akademia kriminalistikës e studion kanë. Studion njeriu, vëzër, nga levizet e veta. E studion, ku qëkojsh të atin kalim, thi, në përkufi, a vesh të këshirë njëherë, edhe e dia e kriminella nuk e asje. Andaj që ditë njerëzit e thjesht tojnë muhe kur nuk dishojnë të une. Kjo është normalis, a e dip edhe e shef kriminellin e dikton, thot ti nalu anësh. Kjo shka nuk kupton? Kjo nuk kupton dinakrit madhe, kjo më menquria madhe. Kjo është menquria e madhe. Ama kjo zban dobi të zoti. Kjo zban dobi të zoti. Shejtani këta e ka ma zhvillume. Shejtani e ka ma zhvillume. Deri sa e shikon njeriun, qka doki, qka filozofon trunin e ti, qka qarkullon gjakin e ti, dhe qaty e sulmon. Qaty e sulmon. Andaj, kjo a është ilm? Nuk a ilm. Qka është? Andaj gjua arabe vlezër i ndonë gjarat. Andaj gjua arabe i ndonë gjarat. Ilmin ja ka vequ veç një sifatit. Ajo që ka vjen prej Zotit e bareke, na kur thojna dikujna i dishëm, dikush mendon se i kina thonë i menqur. Apo kur di thojnë dikujt i menqur, mendohet se i kanë thonë i dishëm. Dhe së është e vërtet. Andaj Shejhul Islam Ibn Tejmija, qa thot, si kur tjetë ilmi, edhe logika nja, kish me kanë sahi, mi thonë Allahut i menqur. Kish me kanë e vërtet, mi thonë Allahut, i menqër. A i thuhet Allahut i menqër? Nuk i thuhet. Grekët kanë menu se Allahut i thuhet i menqër. Se këtu ju ka përzi meselja. Po kur të thojnë anas i thuhet Allahut i menqër, mos të kuptohet e kundërta. Mos të kuptohet e kundërta. Po pse nuk i thuhet Allahut i menqër? Dhe Allah nuk e ka cilësu kërkun vetën se jam i meqën. Hasha lillah, Allah është i madhë. Pse Allah nuk e ka cilësu? Shejhul Islam Ibn Tejmija thotë, sepse menquria është aparat dhe instrument i cili e kap dhe e merr ilmin. Pastaj e kupton nga një kënd apo di kënd apo 10 kënd apo 20 kënd. Sot ti e di një send për një diçka, një informacion për një send. Mas 2 ditë dhe mundet më të zbulojë një send për ta. Megjithëse kjo nuk ka ndryhur hiç. Ka mundësi në telefon tan mas 2 vjetëve zbulon se ka pasur diçka, ajo ka pasur. Po te e gizbulu tash. Andaj menquria, nëse muna më ndihmu në gjuhën Shqipe, muna mi thonë një loj zbulese. Vazhdimisht, zbulon. Ama qështja dhe landa s'ka ndryshue. Landa nuk ka ndryshue. Atëherë, Allahu nuk i thuhet i menqur, kjo mana e para. Pse nuk i thuhet? Nga se Allahu nuk i din qështjet me të mësume. Nuk mundet Allahu sot me dit, pak ma mirë, se sa atasha e ka ditë para 3 milion vjetëve. Nuk mundët. Se kjo është sifat i krijesës. Pra Allahu Gjellë Gjellalu i din gjërat pa ndryshu është mëri. Ti të njef para se me të kriju, e kur të ka kriju, edhe tash që jetu, edhe kur të vdesësh, edhe Allahu e din gjendjen tonë pas 5 miliard 10 bilion vjetëve në gjennet ose në gjennet. Allahu në bëfë për gjennet live. Aje di se ti pas 100 milion vjetëve qish kjo mu konë qëfar gjendje edhe shka ki me lip e di dhe nuk i mungon kësoj prej dijes dhe lësa dhe që e Khrisamu të imi e badi Allahu nuk ka fund në dije. Allahu nuk ka fund në dije. Andaj Allahu nuk cilësot me i menqur, a njeri cilësot i menqur. Allahu cilëson vetën i dishëm, e këtu neve duhet mu ndalë. Para se Allahu më mësu Ademit ilmin, a ka qenë Ademi i menqur? Mone me më vlezër këtë mesej dhe se ju duhet na për lloj lloj mesele. Na për lloj lloj mesele. Ju duhet atij që ka është në shkollë, atij që ka studion, atij që ka punon, po çdo kujt që ka musliman i duhet. Se çdo kush donjëherë kam i thon pse je musliman? Pse je ti musliman? Pse ti s'ban haram? Pse ti s'ban shirk? Pse s'ban kufër? Ju intereson atij? Pse unë ai çka e ban thot pse ti s'e ban? Ktu është përgjigjeja. Wa allama Adam, Allahu e ka mësua Ademin. Dietar thon, para se më mësu, a koni mençur ajo? Me thon sa koni mençur, do më thon e ka mësu budallën. A mësohet budalla? Njoni di cili mungon truri. A ka gjasa me mësu çata? S'ka gjasa. Kur? Shko provoje si dush kabardovca, merë njoni, thu, jes t'i ka dhe dhe mesele. Si t'ja mësojsh, hajde ka dhëm, qish ja ki mësue. Po djetarë dhe s'ka teorimi ja mësue, se ka aparatin qka e percepton landën, e percepton fjallën. Andaj ata me gjeste mirën vesh. Kudret i Zotë i Gjele Gjele Luhu. Pra Ademi, vlezër, a ka një men qëm dhe i furnizum me logik para se me ardhë ilmi. Qka po thonë këtë djetarë sush? Ku po dojnë medal? Se njeri ju nuk lavdrohet më menquri. Pra, e përmenda, se djetarët kanë thonë, mu lavdru me menquri, i bjetë si mu lavdru me vesh. Mu lavdru i menqur, kam vesh, kam si, kam goj. Nuk thuhet kështu. Andaj, Allahu u gjellewala kure krijoj, Ademin e furnizoj me mendje. Po deri sa ke me mendje, nuk ju tha me laqeve bini sejde. Se s'ka vlerë. Nuk ka vlerë. Qar vlerë e ka? Dini vlezër se me laqet janë kristal mendje. Kristal me mendje. Ate janë kryun prej drite, shejtan prej zjarmit, biri Ademit nga kush? Nga loqi. Me gjithë ata se kanë mendje dhe kanë perceptim, ata prap se prap nuk e kuptuun se për kryon Allahu Ademin. Që nën kupton se logika dhe mendja kur nuk i ka pësendet, pa ja kalzu Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pa ja kalzu Allahu te bareke ve te ala. Andaj djetarë kanë thënë në këtë mesele para, se Ademi alayhi salatu ve selam ka qenë i furnizuar me mendje, dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk e ka lavdru për këta. Dhe nuk i ka thonë birni me laqeve sejzde, kur i ka thonë? Kur i ka thonë, ve allem, dhe ja mësoj Allahu Ademi të gjitha e emrat. Që nën kupton se intelekti, aparati, perceptuës, logikuës, nuk është mjet që duhet njeriu mu lavdrua. Kjo është e para. Pra, e para, Ademi pat mendje dhe nuk u lavdru deri sa i erdhë dija. Argument për këta, këto argumentet shumë të vëllezër. Na do të mundohemi pak mi përmend për tërë. E para kjo. E dyta, melaqët kanë logik dhe perceptim, dhe në thanë, na nuk dina përvec se qatë të na kimsue. Që nën kupton sa ata me gjithë menquri se kuptun që ata shka peban Allahu Gjellë Gjellalu, se s'kan ilm. E treta, kësha ka thonë Shekhu Islamu të imie, si kur njeri ju të ishte i lavdru me mendje, cila është dobija e dërgimit për nga mberve. Pse Allah e ka që Muhammedin s.a.s. nëse na njerëzit, domaqinat, i kishmi kuptu se i nëtë vetë. Shka duhet Muhammedi s.a.s. Shka duhet Nuhi, shka duhet Ibrahimi, shka duhet Musa, shka duhet. Kur kanë ardhë për nga mbert, janë ndesh me popujt e tyre sa ato kanë thonë, na i dina se nëtë vetë. Andaj ju kanë thonë për nga mberve, mos në u përzi njetë, mos në u përzi njetë, mos në u përzi në sistem, mos në u përzi në martesë, mos në u përzi në adhurim. Pse? Se tja po mendon që i s'dina na. Për nga mberë që kanë thonë, na ka dërgu Zoti Gjelle Gjelalu, mi jo mësu do punë. Që në kuptonë vlezër se, si kur njeri ju të lavdrohet me mendje, dhe si kur mendja dhe logika të kishtë të qenë, ajo që ka engrit njeri ju në për nga mberës kishtë pasë, kur farrolin këtë botë. Nëse na i këshmi ditë këtë sendet, qka na duhet Kur'ani dhe hadithi? Cila është dobija? Kështu thotë Shejhul Islam ibn Tejmije. Qka duhet? Kur ti i kupton këtë sendet vetë, i di këtë sendet vetë. Ki mundësi i mësu vetë? Andaj Allahu Gjellu Ala qka tha? Kull, le ini gjitema atil insu el gjinnu, thuaj, mu mledh këtë njerëzit dhe kërrejt gjinnët, me e prue këta shka është Kur'an së në binë. Mledhë këtë intelektual, i më nkajim e lëgjëzije qka thotë? Me e morë matë meshmin për e njerëzve. Morë men, këtë matematikë. Ibn Qayyim thotë, me morë matë meqëmin për njerëzve. Dhe këtë menquri, me këtë standartë të këtë menqurije, mi morë krejt njerëzit bashkë. Këtë bashkë mi bo. Dhe nga ana tjetër mi ashtu me laqët, dhe mi ashtu gjindë, dhe krejt bashkë me thanë, zbulon e qëta. Se në zbulojnë. Illa e njëshe Allahu, përvesh nëse do Allahu, mjau lëshuë. Andaj dhe zërë du të me kuptu në ashtë farë gjehli këna mrejna. Andaj Allahu gjelluar i tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, ti 40 vjetë se ki ditë se ki mu bopë pengamber. 40 vjetë. Dhe ju ka thonë mu argumentu se është pengamber, se ku më ditë që ka mu bopë pengamber. Se ku më ditë që ka mu bopë pengamber. Dhe kjo argumenton se logika nuk është ilmë. Andaj Allahu gjelluar i tha Muhammedi sallem, ti je i menqër. Je i pacht. Kur zulum s'ka bo, alej salatu selam. Me gjitha ta ka thonë, dijat ka arë prej neve. Dijat ka arë prej neve. Andaj, alleme Adem el esma e kulleha, Allahu gjellohale jamësoj Ademit të gjitha emrat, nën kupton lezër, se na logikën shpeshare përzimi me ilmin. E kuptu tash, pse ata intelektual krenohen, se ata, kur studiojnë një landë, mendojnë se janë të pavarësumë prej shëriatit, nuk kanë nevoj për Kuranin. Ki Kuran është për kohën, kura kanë, atje shkretin, s'kanë ditë njerëzit, ka arë Muhamedi, ale i salatës nëmi kam su njerëzit, sepse ata nuk dinë me dalu se logika nuk është ilmë. Nuk është ilmë. Pse nuk në kanë kalëzu ata që ka në qijon? Pse s'kalëzojnë? Pse nuk në tregojnë? Pse nuk kalëzojnë se që ka në qijon e ditë? Pse nuk kalzojnë? Se s'mundën me kalzojnë. Dhe s'ka... Pse nuk nga tregojnë që ka ndër tokë? Pse nuk nga tregojnë? Nuk ka mundësi me tregojnë, lezër. Nuk ka mundësi me tregojnë. Andaj shkenca është zbulim. I aso shka egziston. I aso shka egziston. Andaj kur i lipin dzehet, shka bojnë? Mineralet. Hekurin. Lip, dheri sa të gjenjë. Mu kanë që i shkanë logika. Kish shku drejt te veni, çato edhe kish morr. Apo kur ti e di diçka ku e ka venin, shkon e merr. Po kur se di ku e ka venin, çka bën? E lyp apo? Se di ku është. Andaj Allahu xhellahu ala thot: "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha." Allahu i mësoi Ademit të gjitha emrat. Dhe tjetër se e kam përmendur dietar fuqizimin e kësajna. Allahu kur i sfidoi me lasë, çka ju tha? Çe ku i keni sendet? Bojrom kallzoni çka kanë emrat. Me krejt atë ibadet të madhë që ka ja këshin ba Allahut dhe me atë pas tërti se dishin që ka imin. Këtë bashk me laqët, Allahu i thotë që të imna, kalzomni që shikam, që të gjëra që shikam imnat, se dina. Nuk e dina. Pse nuk e dina? Se s'ka mundësi pa ta mësua Allahu të bareke vë të ala. Dhe zër ku do me dalë, Shekhur Islamu të imje me këtë mesele? Do me dalë se njeri ju duhet me nështru Zotit Gjellit Gjellalu në mënirë absolute, mutlakan, vësëllimu të slime, ka thënë Allahu Gjellual, dhe nështronu pa diskutim. Edhe mësë me pas gjokës ngushtim, në ata që ka gjiku Muhamedi sallallahu aleyhi sallem. Dhe mësë me pas gjokës jot në sunetin e pengamberi sallem, sa ka mundësi kemu përputh me logikën, as ka mundësi mu përputh me logikën, sepse logika kur nuk ka mundësi mi ditë sendet. Kur nuk ka mundësi mi ditë sendet. Andaj, në çdo vend ku mungon shëriati, mungon islami, mungon frima e Zotit, e Kur'anit, aty ka zullum dhe fesad, përveç se ku Allahu Gjelluala drejton me drejtimin e tina dhe ligjin e tina. Andaj, që e kam përmend djetarë në këtë mesele, është se logika është një aparat dhe një mundësi e cila ka mundësi me mor ilmi dhe me kuptu. Thot Imam Shatibiu në këtë mesele në livrin e ti El-Iqtisam, Imam Shatibiu, Ibrahim ibn Musa, ki vëzër është për djetarë i cilë e kanë rangësu dhe klasifikue në rangu në Shekhu l'Islam ibn Tejmije, me gjithë se në mendojmë se Shekhu l'Islam ibn Tejmije është shumë më i madhë, se aj në këtë mesele ka pru një kaptin të veçan në libën El-Iqtisam, El-Iqtisam dhe me thanë va atasimu bi hablillah, ka puni për litarën e Zotit. Tre vëllime ka shkrujt se sa e rëndësish me njeri u më kap për Kur'an dhe sunnet. Për Kur'an dhe sunnet. Dhe se logika është e pa aftë mi ditë këtë gjëra. Qka thot në këtë mesele? Thel insanu, thot njeri ju, o inzame fil emri, أنه أدركه وقتله علما لا يأتي عليه الزمان إلا وقد أقل فيه ما لم يكن أقل وأدرك من علمه. Thot njeriu, edhe nëse pretendon sot se një çështje ka kuptue dhe e ka mbyt çështjen kuptim. Kuptim, arabt i thojnë katelehu ilmen, e ka vra një mesele kur e ka përtheku të tërë, në mënyrë figurative. Por shembull kur i thotë dikujt e ka, ai thonë edhe shqip, vritë mendjen. Ai çka ka përsëri me vra mendjen, kuptimin me përdor. Kuptimin e ka vra, e ka përpara, më e ka në dorë. Thot edhe nëse njeriu pretendon për një çështje, një vetë, se e di komplet, nuk shkon në zaman vetëm se i çelët diçka se ka kuptuar përpara. Vetëm se i shkon në zaman e kupton diçka që ka kuptue përpara. Pastaj thot: "Dhe kjo i ndodh çdo kujna për njerëzve. Dhe kjo nuk veçohet në asnjë shkencë prej shkencave. S'ka ndonjë dije që ti mas 10 vjetëve nuk thu ka dal." Qa jo para 10 vjetëve, e njëtë gjë. Mu tash mu ka qenë një zbulim tjetër. Unë ndryshe e kuptosh tash. Andaj Imam Maliku ka thonë, Allah e më sheroft, që ka transmitoj Imam Kurtubiju në tefsirën e tina, se Imam Maliku, hoxha i 14 hebeve, njani prej tëre, ka thonë, unë i kum gjetë hoxhalart e Medinës, se kër i ka ban njani prej hoxhalartve 14 vjetë, e kam shelë vetë në shpirë dhe s'ka dalë për shtëpije. Pse valë? Nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i ka bo 40 vjet i ka ardhur shpallja. Dhe ka ndash me thonë se kur ti boj njeriu 40 vjet i ndryshon çështja e trajtimit çështjeve. Ndryshe shikon, ndryshe percepton. Andaj Allahu xhelalu nuk e ka bo dikam pejgamber pa i plotësuar 40 vite. Pse vall? Nga se 40 vite njeriu plotësohet. Andaj e përmendëm se disa prej dietarëve kanë thonë pa i bo njeriu 40 vite nuk është e pëlqyeshme që njeriu me mor lapsin dhe me shkrujt, pse val, e se ka mundësi, i bje pishman pastaj, ose thot, që pas të shkrujt, sa konë qështu, zbulon ilme, e kështu me rad, andë njeri ju, kur i bën 40 vite, pjekët, që ka thënë Allahu Gjelluala, westewa dhe plëtsohet në qështjen e tina. Andë thot, Imam Shatibiju, se njeri ju me logikën e ti, asë njëherë nuk ka mundësi që të pavarësohet. Kjo është sa i përket kësaj mesele. Vëllezër, përket mesele ka shumë të shkruar. Ka shumë të shkruar, i përmendme disa prej librave sa për mi dhënë hakin ilmit, nga se njerëzit thotë kanë problem me këtë mesele. I japin përparësi logjikës para tekstit. Thotë krija ime se kupton këta dhe mendon se si ta mos ta kuptojë krija vet, duhet me hedh poshtë ajetin, me hedh poshtë hadithin. Mirpo kjo rrezik i madh. Dhe këtu Imam Shatibiu ka sjell disa shembuj. Për shembull, ka qenë njëri prej tabiinëve, pinipave të Muavijës, në Damask është taku me një prift, dhe ai prifti çdo herë javore apo mujore ka pas ligjërata dhe ju ka mojt popave ligjërata, si pop më i madh. Dhe një ditë prej ditëve shkon kë njëri, Khalid ibn Jezid ibn Muawija, edhe prezenton aty. Edhe kjo e vërrejnë se kjo është krishter, po është musliman. Thot ti atje, aje pifejes tonë, aje thot jo, thot jam musliman. Thot, pse ju thoni në librin e juve, se në gjennet njëri ju ha, pi dhe nuk del jashtë? A e pranon këta logika? Me hongër, me pi dhe mës me dalë në vëjtore, Zotë ju ndëroft? Apo, pejgamberi së sellem, në ka të regu se njëri unë gjenet ha dhe pi dhe nuk delë jashtë. Tha, këta se kap logika. Tha, si dush me mbind, bjema një shembul për kësaj bote. Tha, unë të abin një shembul. Tha, para se më apru shembul. A jeti alimi muslimanve, a je prej gjematit thjeshtë? Tha jo, nuk jam prej ulemave, me gjithë se ishte prej ulemave, dhe ima muslimi ka transmitua dite prej ti, po tha unë jam ma i vogli prej tëre. Tha bje ma shembullin. Tha kjo dhe ndunja ndodh. Ha dhe pi dhe zdel jashtë. Ha, pi dhe zdel jashtë. Dhe ato popa ta shprisin ku po ndodh ka kjo ndunja, njeri ju me hangi dhe me pi, dhe mës me dal jashtë. Tha kjo për qështëve më të leta. 9 muaj fëmiu mbark, ha dhe pi dhe s'del jashtë. A është e vërtet? Ha dhe pi, ku del? S'del jashtë. As nani nuk e mundon. Dhe edhe pse e merr ushqimin prej nanës vet. Fese këtu dhe heshtë. Fa këtë rregu. Pse tha te ju thuhet se në xhennet? Këshirë vëllezër, ku e pas kanë problemin ata, te logjika? Pse tha ju në xhennet thoni, se kur ta more banori xhennetit një pemë, ajo hic livrit, sikur mos me pas morë. Por e merë një mollë, një darë, një qërshi, aty nuk lëviz kur gjo, prap mbetit si mos me pas morë. Tha hajë logjikshme kjo, me morë diçka, ajo prap mos me lëviz. Tha po e shumë i logjikshme, ma i logjikshme si kjo. Tha që shka mundësi e merë dhe ajo, a peta është aty. Tha ka mundësi, tha bjema një shembul. Tha një shembul, tha e qetë një libër për para, kërejt njerëzit e bojnë kopja atë libër, kjo është libri të hiqë. Dhe së më nëksohet, kur gjopë e kësaj. Tha edhe pse ka shembul të tjerë. Fe se këtu, fe buhitu, kanë bejt pa fjallë. Në kjo vlezër, kjo nuk do me thonë, kjo pra, këtë mesele, pse e bje hoxha? Për ta tregu një mesele. Jo që Zotis kish pas mundësi me na i shpigu gjdo sen me logik, por do në mi sprovu robët e tira, do në mi sprovu e robërit e ti. Pro gjdo sen ka logik, nëse na ndalmi dhe e studiojna, dhe ka sen dhe qka nuk i dina, dhe kjo nuk na e teston, pra, na kur i shfridzojnë barnat vlezër, lojloj barnash, i nënshtrohemi lojloj operacionësh, as nuk e njofëmi doktorin, as nuk i njofëmi doktorat për rreth, dhe na thojnë se duhet me ta bo filan operacionin, e merë vullën dhe futësh edhe i nështrosh operacionit. As nuk e një landën, as nuk e di smujën, as nuk e di se qëfar ilat që ka me përdorë mbi tije, as nuk e di qish qelet barki, qish qelet vara, edhe ti i nështrosh dhe i beson mënirë të plot. Pse valë, se e din se pse ti se di a e di. Na me e pa doktorin të qelë di kanë barkë, mendojmë se kisë bëmat më njeri, apo? Se na nuk e di, na më zani që ishë mshelët. Po me bëmë u qelë atë shka del, po kjo pësës është puna jotja, aje di. Kjo pësës është puna jotja, aje di. Nëse një doktor e qelë njerë dhe e mshelë për zdyti, dhe e prapë vazhdojnë me jetu, para me ndo për ata që e ka kriju doktorin. E aje që e ka kriju smundjen, e ka kriju zemrën, e ka kriju trupin. Andaj, besimtari duke me fitu imunitetin, se nuk gudzon Zotit me a diskutu meselet. Andaj, tha Allahu Gjelluala, wa allame Adem, e ka mësu Allahu Ademin. Edhe me lasit nuk e ditën. Andaj, këtë mesele ka dhe shumë shembuj na mështë të zgjeromi në këtë pik, mirë po Shejhul Islamut Tejmije e ka një libër të shkruar mbi këtë mesele, titullohet Dar'u Ta'arudi Bejnil Aqli wa Naql, hedhja poshtë e kontradiktës në mes shpalljes dhe mendjes, e cila është mbi 10 vëllime, dhe këtu ju banë demant, atërë dhe zëtë kanë thanë se duhet për thanë përparësi mendjes, për para shpalljes, apo kanë thanë se duhet gjdo shpallje shka vjen, me arën përputhje me mendjen për dryshe hedhët poshtë, dhe i bënkaj i me Gjozi i ka të shuar mbi këtë mesele, Mukhtasar as-Sawa'iq al-Mursale. Mesela tjetër vëzën nga kjo ajet, është ajo që e kam përmend dietarët se njeriu mbi krijesa të tjera nuk ka diçka me çka mundet mu lavdrua përveç elmit. Çka dush prej gjërave s'mundesh mu lavdrua krahas krijesave të tjera. Madje ka krijesa prej kafshëve të cilat nuk kanë akël, nuk kanë mendje dhe logjik, dhe ata na shkojnë në disa meselet tonat. Shkojnë prej të melaçut. Melaçut pra, ban krahas njeriun dhe krejt krejesat tjera. Dhe hekja ilmi njeriut. Qka jetë me ta? Qka jetë me ta? Kini pa vlezër njeriut nëse a hekja ilmin, qka jetë me ta? Jetë epsh, lakmi, qef, zngopët, me kitë dunjoj me adha zngopët. Me kitë dunjoj me adha zngopët. Ashtë i martum, prap zngopët. Qka thënë Sufjan e Thauri. Vë khulli kal insanu daif, njeriut shkryuar i dopt. Pse ka thënë kalon femra e huaj, Allah i ka thënë mëse këshira e këshirë pak. Këtë dëpsi. Pra mësë më konë e ilmë me qka levdhërohet nga i krejesave tjera, shiko me laqët, janë kryuar prej dritës. Dhe kur të krasësh loqin me dritë, cëla ma e mirë? Drita. Sa është drita më e mirë, nga se në munges dritës edhe loqi nuk ka shkurgja. Na me qka rritë, mjë vlezër? Me dritë. Mos më konë drita, zbejemi. Dhe, deri sa i përnkaj me gjëzije, thotë, në pjeset e tokës ku mungon dielli me kohë të gjatë, ata kanë probleme edhe në shëndetin e tyre. Dhe kanë problem në inteligencën e tyre. Dhe kanë problem në zhvillimin e shqisave të tyre. Se ju mungon drita dielit. Pra, njëri ju krasë me laqeve pa ilmë, së shkurgjo. Krasë kafshëve të tjera, kafsh ka kriju Zoti Gjelle Gjelaluhu, që nëse nuk e ka ilmi njëri ju, ajo kafshja kalon. Ibni Hazmi ka përmenjë në disa për e tëre. Ka thonë, mere fuqin. Fuqin, fizike. Del tigri, loani, shomi pa krasushëm me fizike në njëri ju. Tigri vlezër dhe loani, elefanti, hatashëm. Ka thonë sa i përket shpejtësijës, loj-loj dreni, loj-loj lepuri, se në zakura tha. Që që për shpejtësi, së mund është me u ka. Sa i përket syrit, me shiku largë, ka prej krijesave të Zoti Gjele Gjelari prej kafshëve, të cilët shofin me kilometra. Sa i përket nuhatjes me hunë, mini nuhatë, se shumë kilometra dridhjen e tokës prej larkë dhe nuhat lëvizjen e ardhjen e dalgëve ndeti shumë ma larkë. Andaj, edhe sot e përdorin, kur shkojnë anije larkë, morin mi me veti. Që helbet nëse hikin mi të ata e din se diçka ka mendon. Që të më dhënë nuhat larkë, ka krijesa të Zotit Gjele Gjelal të çuditshme. Sa i përket fluturumës, dijet. Sa i përket prodhimit, shëndrimit landës në landë, bleta, Allahu Gjellole ka përru surën Nahl, surja e bletës, e merë një element e shëndron tjetërin, apo, dhe këtë kënë mënyrë të organizume. Sa i përket, ka dhënë Ibni Hazmi, këndimit, me kënue, që është katastrofa e këtij zamanit, gjithmonë ka kënue, mirë porinia, është e rëzikume sot prej këndumit, prej muzikës, Zotin Arvit. Allahu Gjelle Gjelalu e ka ndalu muzikën rap në Kur'an dhe pengamberi së sellem. Mirë pësat njëzit janë së provu me të madhe. Allahu Gjelle Valen Arvit, zemra tonë dhe imanin tonë. Se për këtë këndimit, ka prej zotëshve që këndojnë që të lajnë pamend. Të këndojnë. Andaj njëzit këndojnë cilëcu di kanë se poknonë mirë, shka i thonjë si bilbil. Të më dhanaj këka maj fort. Pro ti t'ju afrua atina që nën kupton se ka krijesat të Zotin shqisa dhe aftësi tjera ne te i kalojnë shumë ma shumë në prodhim e në aftësi e në shqisa kështu më rap. Anda njëri ju me qka lavdruat para tjerve, s'ka me qka mu lavdruat. Nëse do me dina kri mu lavdru kjo, në sens nuk lavdruat, po shejtanin e i kalon krejtve. Shejtanin e i kalon krejtve. Andaj Allahu Gjelluar tha wa allama Adama al-asma, Allahu jam soj ilmin Ademit. E këtë ilm nuk e dishin as me laqet, as krejesat e tjera. Ilmin e Zotit veç njëriju i cili veqohet me ilm, a i ka mundësi mu mbivresu mbi njerëzit e tjera. Andaj klasa ma e mirë e njerëzve me pajtimin e krejt njerëzve, edhe qafirave dhe muslimanve, kush janë? Pejgambert Lazar. Ja një shembull. Shumica e dunjajës përbohet prej 3.000 lejteve. Mileti muslimanve, cilë është mileti hak, mileti i nesarave, krishterve, se dhe janë mas shumëti, dhe mileti jahudve. Andaj për nga mberi sëmë, tha në hadith, ju do të ndikoni për këtëre 2.000 lejteve. Tha një Rasulullah, a veç për këtënve? Tha po, ato kanë më kanë mas shumëti. Mirë, te krishterë, a ka klas me ngritur se pengamert? Ska. Nuk ka klas me ngritur se pengamert. Te jehudet, a ka klas me ngritur se pengamert? Ska. Por vetë se dalimi kua, ata e kanë përfundu me Musën. Këta tjerët e kanë përfundu me Isën. Dhe neve Zoti Gjelluar në ka vlerësu se e ka përfundu me Muhammedin s.a.s. Mirë po, apo pajtoj ka krejt dunjoja se njerëzit matë mirë janë pengamert? Po. Një ofendim i bahot Muhammedi s.a.s. këtë dunjoja qohet në kam. Muslimanët dhe shkije shkijet diskutojnë a banve, a ka njëri drejt me shah, a s'ka drejt me shah. Dhe janë pajtimi qumit të tërës e s'ban me shah. Nuk ban me shah. Se? Se thojnë, të na pengamberi është i madhë. Edhe pësi se besojnë a Muhammedit, ta ta është pengamber. Pse janë pajtu këtë njëzit se janë pengamber të më të mirët? Se kanë ilm. Pse ju ka dhënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ilm. Pas të tërë vëzër, kush vjen? Vinë djetarët. Dhe së një merë këta dikush, me e bo kja mejti së një merë këtë vlerë. Se pengamberi së sellem ka thonë, në trashëgojnë ulemat. Në trashëgojnë ulemat. Andaj, njëri ju dhëtë me ditë vëzër, ku e ka pikën e dalimit. Dhe që aty me investuë. Pika e dalimit njëri dhe këtë tjerat, është ilmi, Kur'ani dhe sunneti pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Aqë ma shumë që ki ilmi të Kur'anit, të sunetit pengamberit sallallam, aqë ma shumë që je i privilegjum në mesin e njerëzve. Ja dhe një shembul konkret, jashta pengamberve. A e dini dhe sot ka loj loj giganti gjenije. Gjenije. Dhe sa për informacion konkret, para disa ditve më hasi me dëgju një filozof i cili ishte i diplomum në shkencat e diplomacive botërore i cili flet gjuhën tonë, njeriu e dinte çdo shtet çfarë funksioni ka dhe lidhjet e tyre ndër me veti me ndërlidhjet hatashme. Kush e njeh ata? Kush e njeh? As mund të më njohë bile. Sot ka lloj doktori, e nxjerr zemrën jashtë edhe e ndronë zemrën. Sot ka lloj doktori, e bo njerin prej në femër, në mashkull, prej në mashkull, në femër. Andaj i vesin tash, dietar dhe gjallar, a ban me ndru, gjinin, zotin arrujt. Pse? Mirë, po kjo është aftësi, lezër. Kjo është aftësi gjigante. Kush i një ato doktor? Sot ka lloj shkrimtari, kush e një fata? Jeton e vdes e shkon, nuk e marrë vesh kërkush. Që po ja u kalzoj një njeri cili, që të të sheku i ka vdek, Allah se njerëzve ju ban problem. Si Ahmed ibn Tejmije. Ahmed ibn Tejmije. Këtu të Ahmed ibn Tejmije, kër jemi, baba i këti kriminelit Besharit, zoti e vraft, ja përshpejtov dënimin. Baba i ti, akon kriminel, si aj. Mi po përshka këtë mungesës internetit, njerëzit nuk i ndinë gjarë dhe vrasë që i ka po, ki njeri. Një ditë për i ditë dhe i kam shenë një grumë më të matë të gjallarve. I kam shenë qumë. Dhe i ka vetë disa prej ministrave. Kush ati devijube këto? Kush ati provoku? Kush i ka smunë këto? Ka thonë e kanë një hoqë i bënd të imije. Ka thonë që ata bëmë një këto? Ka thonë bu ka dekaj. Që ata bëmë një mu këto? Dëmonë që atë problematikin bëmë një këto? Ka dek mati aj. Ka dek mati tashtu në qitë problem? Po, vaj dashor. Andaj djetarët kam përmenë se njeri ju me ilmë ju ban njerëzve problem mas ma shumë shekujve. Sot problem ju ban Muhammedi së sellem kret njerëzve, kriminelve. Fuqit të ndryshme. Propagandat të ndryshme. Sot vlezër në shtetet arabe fuqit e mdoja dëshirojnë me ndryshu edhe librat të cilat mësohon në përshkollat e tëre. Dhe ofanzive e fundit që është morë që në shtetin e i cili e kanën kontrol Mekën dhe Medinën me indru tekstet të cilat aty mësohet kitabut tauhid, mësimet e tauhidit e kështë më rap. Dhe kjo vëzër për luftës madhë shka i bëhat muslimanve dhe me janë ndryshu këto me gjërat të tjera, me gjërat të cilat përkojnë dhe përshkojnë me kohën dhe dinamikën e kohës. E kam për qëllim, mos më mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ajo që është në libër, Zoti na rujt. Andaj vëllazër, njeriu shqohet me ilm, ngritet me ilm, ngjitet me ilm. Andaj shiko Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, shiko Ahmed ibn Hanbel, shiko Abu Hanifa, shiko Malik ibn Anas, shiko Imam Shafiuin, shiko Ibn Qayyim al-Jawziyyah, shiko Ibn Rajab, Imam Dhahabiun, Lalakain, Barbaharin, shiko Ibn Battan, shiko Suyutiun, Ibn Hajerin, Imam Nevevijun, sot njerëzit jetojnë, si mu kanë ki gjallë. Shpesher njerëzit thojnë, kur përmendë në këtë emë, më duket se sot janë të jetue. Nga prania e madhe që e kanë me ilmin e ti. Shiko, djetarë të mdoj, subhanallah i ladhim, kanë ndru jetë, para 200, 300, 400 jetëve, por, Zoti ka dashtë, që ata murujt dhe me jetua. Nëse neve dëshirojmë, dhe me këta e përfundoj, nëse neve dëshirojmë që gjeneratët që ka vinë, emri jëtë mu përmenë të ta, duhet mu morë me këtë ilmë, duhet mu morë me këtë Kur'an, duhet mu lanë njerëzve ilmë. Nëse neve dëshirojmë që gjeneratët e që ka vinë, me thanë, kur të përmenë të emri jëtë, Allah e më shiroftë. Sikur që thojnë asot, radiallahu anë, për Ebu Bekrin, për Omerin, për Othmanin, për Alijun, për Ebu Bejdim, dhe Gjerrah, a di kur kanë vdek, o vlezër të njerëzi? A di kur kanë vdek? Atje të vorët ku i kanë, her pas herëm i pastrojnë pak, i ngritin pak që mësë më hupë, krejtë vorëri, me mija vite. Po të e ki për para Ebu Bekrin, radiallahu anë, Omerin, dhe do këtë se ajo të jetu me tije, për shkak mësimeve që ka ti ka, që ti ka lanë në jetën tënde. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu e ka privilegjua Ademin Alehi Salatu e Selam dhe ka privilegjua birin e ti dhe djemët e ti bive të cilët vinë pas Ademit me ilmë dhe klasa më e zgjedhur është klasa pejgamberëve të dërguarve të Zotit dhe njeriu duhet me investue në këtë çështje nëse dëshiron me qenë nga ata të cilët me laçët i bin sejgjde. I bin sejgjde. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu me ilmë njeriu të janështron të gjitha. Andaj Allahu te bareke ve teala ilmin Kur'an e ka quajt ilm dhe në vende tjera e ka quajt sultan. Sot njerëzit i thojnë sultan lloj njerit. Sultan. Po sultan te Zoti është Zoti vet. El Malik, imrejti. Dhe sultan prej gjërave e ka quajt ilmin. Kur'anin e ka quajt sultan. Njeriu që ka ilm ka sultan. Ilmin e Zotit, ilmin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim në Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu të na jap nga kjo dije e bereqetshme e Kur'anit. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu të na mëson që ta kuptojmë fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta zbatojmë fjalën e Zotit në jetën tona, dhe mëson Allahu xhelle xhelalu që të jetojmë me Kur'an, të vdesim me Kur'an. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu musliman të kujdesë, që Allahu të ndihmon jetimet e muslimanëve, Allahu të mëshiron, të burgosurit muslimanëve, Allahu të liron kriminalët zullum qardër me zveti, Allahu të shpartalon kude që në Allahu të barëke vëtale kriminal që shlom bela atërë ndër me dveti dhe të liron muslimat dhe shliron nga presionit dhe tërtura e tërë lusim Allahu në gjellë vëala që Allahu të barëke vëtale dhe mundësën me vdekë si musliman e kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fa astaghfiruhu innahu hu al-gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.